yaptılar. Eğer bugünkü Müslümanlar da La ilahe illallah derken bu manayı söyleselerdi, bugünkü hükümdarlar da telaşa kapılacak, ötleri saplayacak, patlayacaklar ve korkunç şekilde dehşete kapılacaklardı. Bugün biz bu La ilahe illallah'ı söylüyoruz ama manasını, maksadını, hedefini bilmediğimiz için, bunu söylerken ne için söylediğimiz bilmediği için kafirleri kırıp da kapılamıyor. Ya efendim, o halde Allah'ın dini demek, Allah'ın nizamı, Allah'ın kanunları demektir. Din-i melik demek, melikin yani hükümdarın kanunları, hükümdarın nizamı demek. Bir memlekette Allah'ın hükümleri hükümran ise, o memleketin dini Allah'ın dinidir. Bir memlekette Allah'ın kanunları değil de başkasının kanunları hakimse, o memleketin dini hükümdarın dinidir. Bakın, Kur'an'dan sakin. Eğer elimizde bir televizyon kanalı olsaydı da biz şu konuşmayı 30 milyonu anlatsaydık sabaha kadar, siz göreydiniz zalimlerin uykusu kaçacak mı kaçmayacak mı? Siz görecektiniz kafirlerin uykusu kaçacak mıydı kaçmayacak mıydı? Ama ne çare, ağzından kuşlusa yüzece kaç yüz kişi var ki burada? Elin fahişesi, elin zaniyesi, elin edepsizi, hayasızı, imansızı 30 milyona hitap edecek şekilde kanallar ele geçirmiş, televizyon stüdyoları kurmuş, işletiyor, Müslümanlar daha atı alan Üsküdar geçmiş, Müslümanlar sadece seyirci olarak kalmışlar. Bir kanal bulamamışlar, çare bulamamışlar, geç kalmışlar, çok geç kalmışlar, çok gönüllerde kalmışlar. Bir futbol maçını 30 milyon insana seyrediyorlar. Biz şu gecedeki konuşmayı canlı yayın olarak bir kanal bulup da milyonlara dinletiremiyoruz. Bizim neresi Müslüman ya? Biz hangi yerlerden kurtulacağız? Söyler misiniz? Evet. Bakın şu ayet kerime açıkça söylüyor. Sümme cealnâke, bu da ke peygambere hitap ediyor. Habibim sümme cealnâke, biz kıldık seni. Alâ şeriatin minel emri, minel emrimek minel dini. Dinin içinden dini esaslara dayalı bir şeriatın üzerine seni getirdik. Peygamberin getirdiği dinin bir adı da şeriattır. Vallahi ayetten söylüyorum, bakın. Câsiye suresinin 18. ayetidir bu. Sümme cealnâke alâ şeriatin minel emri fettebi'ha ve lâ tettebi' ehvâ'ellezîne lâ ya'lemûn. Habibim seni dine dayalı şeriatın üzerine getirdik. Yani ey Habibim, senin getirdiğin dinin adı şeriattır diyor Kur'an-ı Kerim. Ben şeriata karşıyım diyen, vallahi Muhammed'e karşıdır, vallahi kafirdir. Bakın, demek Allah, dikkat edin. Kelimelere dikkat edin. Müslümanlık kolay bir şey değil. Sümme cealnâke alâ şeriatin. Seni şeriat sahibi yaptık diyor Peygamber'e Rabbimiz. Adam kalkıyor, şeriata karşıyım diyor. Şeriat, Allah'ın hükümlerinin bir diğer adıdır. Sen nasıl bunu söylersin de sonra Müslüman olduğunu söylersin. Bakın, Firavun'dan bir ayet okuyup kesiyorum. Yani ben çok uzattım ama bu gece mevlüt ki sen yapmayın, ne olacak sanki? Yapmayalım, her gece yatıyoruz. Yata iyice berbat oldu. Berbat. Bakın Firavun ne söylüyor Hazreti Musa'ya karşı. Allah aşkına dikkatle dinleyelim, ayet okuyorum. وَقَالَ فِرْعَوْنِ Vay kafir Firavun! Dedi ki diyor Rabbimiz, Firavun anlatıyor. وَقَالَ فِرْعَوْنِ Firavun şöyle söyledi. Kime karşı? Halka karşı söylüyor. زَرُونِ اَقْتُلْ مُوسَى Bakın, bu bırakın beni diyor Firavun, zeruni, bırakın beni ki Musa'yı öldüreyim, aktül Musa, Musa'yı katledeyim. Bakın Firavun aklına ilk gelen şey neymiş? Musa'yı öldürmek. Bütün kafirler böyle, hemen öldürmek isterler. Hemen öldürmek istiyorlar. Zeruni aktül Musa, bırakın şu Musa'yı öldüreyim, Firavun söylüyor. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ve Rabbine dua etsin diyor. Ben öldüreyim de o gitsin Rab, Allah'ına kavuşsun, dua etsin. Ve devam ediyor Firavun. اِنِّي اَخَافُ اَنْ يُبَدْلَ دِينَكُمْ Bak. اِنِّي Firavun diyor, اِنِّي muhakkak ki ben اَخَافُ korkuyorum. اَخَافُ korkuyorum. اَنْ يُبَدْلَ Musa'nın değiştirmesinden değil dinekim, sizin dininizi değiştirmesinden korkuyorum diyor. Sanki dinleri varmış gibi. Ama bak bu da dinekim, sizin dininiz. Yani sizin siyasi düzeninizi, ekonomik düzeninizi, iktidarınızı değiştirmek, hükümetinizi yıkmak istiyor demek istiyor. Dinden maksat mı bu? Ya! وَاَنْ يُزْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادِ ve Mısır'da, bu arzda, bu zeminde, bu ülkede fesat çıkartmak istiyor, fesadı hakim kılmak istiyor diyor. Firavun'a bakın, Musa'yı nasıl suçluyor? Aman diyor, ey millet Musa geldi, sizin dininizi de işleyecek. Sizin dininizi deniyor, siyasi düzeninizi, ekonomik düzeninizi, sisteminizi, rejiminizi değiştirecek demek. Demek ki bütün peygamberlerin gayesi nedir? İslam'a dayanmayan rejimleri değiştirmektir. Anlayın Allah aşkına, Müslümanlar anlayın. Peygamberlerin gayesi neymiş? Peygamber olarak geldiği ülkeye hakim olan rejimi değiştirmek. Sistemi değiştirmek, hukuk düzenini değiştirip yerine Allah'ın hükümlerini hakim kılmak. Gaye budur. Bu gaye Türkiye'de, Mısır'da, Sudan'da, Libya'da hakim mi değil mi? Değil. Demek ki peygamber gayesine Türkiye'de başarmıştır. Neden bir töreni katılıyorsunuz? Peygamber gayesine ulaşmışsa memnuni kutlanır, ulaşmamışsa kutlanmaz. Tamam mı? Bakın Allah'ın dini henüz ülkeye hakim değil. Türkiye'de sokaklara İslam hakim mi söyleyin? Türkiye'de caddelere, çarşılara, okullara, parlamentoya, üniversiteye İslam hakim mi değil mi? Vallahi değil. O halde peygamberin gayesi tahakkuk etmiş mi demiş mi? Etmemiş. Etmemiş. Mevlüt kandili. Televizyonda ne olduğu bilinmeyen bir takım mevlütçiler çıkarıp Amine hatun on Muhammed anesi. Milleti aldatacaklar. Oh ne güzel ya o memleket Müslüman ben öyle dokundu. Televizyonda mevlüt varmış demek ki ülkede İslam var. Bak nasıl aldatıyor İslam'ı? Nasıl televizyonda mevlüt okunması Türkiye Cumhuriyeti'nin İslam Cumhuriyeti olduğunu gösterir mi? Vallahi göstermez. Çünkü kanunlar İslam'a ait değil. Zalimlerin açık olması Türkiye'nin İslam hükümleriyle idare edildiğine kafi alamet sayılır mı? Vallahi sayılmıyor çünkü meyhaneler de açık. Türkiye'de camiler de açık, meyhaneler de açık. Türkiye'de camiler de açık, terhaneler de açık. Öyle değil mi ya? Ne bakıyorsunuz yüzüme? Manuzlara bakın. Türkiye'de camiler de açık, avratlar da açık. Ne Müslümanlığı ya? Kimi kandırıyorsunuz kardeşler, efendiler, hacı efendiler, sofalar, vermişler. Biz kimi kandırıyoruz ya? Ne Müslümanlığı be? Camiler de açık, avratlar da açık. Hem de affedersiniz kasıklarına kadar. Bakın caddeye cadde şortlu kadınlar geçiyor mu geçmiyor mu? Eğer bu ülkeye İslam hakim olsaydı vallahi bu kadınlar böyle gezemeyecekti. Bu ülkeye İslam'ın hükümleri hakim olsaydı Ermeni Manuhyan Müslümanların kızını terhanede satamayacaktı. Ya. Hani İslam hakimiyeti? Abdest alırken Allah'ın hükümlerine uyuyorsun fakat ceza verirken Allah'ın hükümlerine değil, İtalya'dan aldılıp kanunlara göre hüküm veriyorsun. Niye? Allah abdest alırken kanun göndermişse, hırsıza ceza vermek için kanun göndermemişse Kur'an'da yok mu? Ha, ne uygulanmıyor bakayım? Kim bu ayrımı yapıyor? Ben ferreka beynet dini ve devleti fakat cefere billahil azim diyor alimlerimiz. Dinle devletin arasını ayıran vallahi kafir mutlak olur. Ya, ya. Abdest alırken Allah'ın hükümleri geçerli, hırsıza ceza verirken Allah'ın hükümleri geçersiz. Vay vay vay vay vay. Şu vaziyete bak. Oyun mu oynuyorsun sen Kur'an-ı Kerim'le? Oyun mu oynuyorsun 70 senedir Hazreti Muhammed Mustafa'yla? Ya. Demek İslam bütündür. Allah Celle Celaluhu nasıl namaz kılacağımızı göstermişse, nasıl devlet kuracağımızı da göstermiştir. Nasıl abdest alacağımızı göstermişse, nasıl hükümet kuracağımızı da vallahi göstermiştir Kur'an'da. Abdest alırken nasıl Allah'ın hükmüne uyuyorsan, devlet kurarken de Allah'ın hükmüne uyacaksın. Uymamışsan İslam kemaline ermemiştir. Bu ülkeye İslam hakim değildir. Anla. Allah aşkına anla. Ey Muhammed Mustafa'nın ümmeti. Ümmet diyorum. Ya. Bak diyor Firavun. İnni ehâfu en yübeddile dîneküm. Aman ha Musa geliyor. Sizin dininizi tebdil edecek korkuyorum, korkuyorum diyor. Şimdi İslam'ın gelişmesinden de bunlar korkmuyor mu? Amerika korkuyor. Öyleyse bunlar da Firavun. Bakın Amerika şu anda Firavun'u temsil ediyor. Allah şahittir ki, şu Mevlid gecesinde Allah'a şahit tutuyorum, Amerika İslam düşmanıdır. Avrupa İslam düşmanıdır. Papazlar İslam'ın düşmanıdır. Patrikler İslam'ın düşmanıdır. İslam'ın düşmanlarını dost kabul etmek mümkün mü? O halde itikadi hüküm olarak söylüyorum. Hangi siyaset adamı, hangi politika adamı, hangi efendim ekonomik adam kimse, hangi yazar, çizer, konuşmacı Amerika'ya dost kelimesini kullanır da dostumuz Amerika derse Kur'an'a göre hüküm ne olur? Vallahi kafir olur. Cumhurbaşkanı da olsa kafir olur, başbakan da olsa kafir olur. Anlayın, anlayın, anlayın. Anlayın, şunu anlayın. Mevlid kandilindeyiz. Bakın Muhammed Mustafa'nın aleyhissalatü vesselamın kainatı teşrif edişinin şu kadar bin yıllık bir sene-i devriyesindeyiz. Biz bunları konuşmayacağız da kim konuşacak? Nereden anlayacağız dinimizi? Nasıl anlayacağız? Ne şekilde anlayacağız? Ne manada, ne mefhumda? Memlekette bakın efendiler, düşünün, adam din kelimesini sattırmış. Din demek diyor Allah ile kul arasındaki bir inançtır. Canım başka bir şey değildir ya. Bak nereye? Halbuki din siyasi bir nizamdır. Nasıl ki namazı, orucu, abdesti, zekatı, haccı Allah emretmişse, aynı şekilde İktisadi, siyasi, sosyal hükümleri de Allah emretmiştir. Hepsini emretmiştir. Birini alır da birini almazsan İslam gitti. Din yok orada. Bakın şimdi bir kelime uydurmuşlar. Aşırı dinci. Aşırı dinci. Vay zalim olun zalimler. Aşırı dinci. Ne demek aşırı dinci ya? Dinin aşırısı taşırısı olur mu? Ben şahsen çok peşine düştüm bu kelime. Ne demek aşırı? Aşırı demek aşmış yani. Taşmış. Şişirmiş, taşırmış. Bir bardağı ağzına kadar suyla dolar doldursanız dolar. Biraz daha koyarsanız bardak da olur. Taşar. Yani aşar. Aşırı. Üzerine koydun çünkü. Zam yaptın. Üzerine koydun. Taşır. Aşırı demek taşırı, taşırı. Dinin sahibi Allah'tır. Dinin hükümlerini Allah koyar. imanın şartlarını Allah koymuş, İslam'ın şartlarını Allah koymuş. Bir kimse imanın şartları altıdır, kitapta, sünnette, kaynakta imanın şartı altıdır. Bir adam dese ki yok ya imanın şartı sekizdir dese o adam çağırıyor. Niye? Ne yaptı altının üzerine? İki ilave etti, aşırdı. Aşırdı yani, fazla yaptı. Zaten buna imkan yok. Dinde aşırılık zaten mümkün değil. Namazın farzı 12'dir. Birisi kapsa dese ki ya namazın farzı 12 ama biz bunu 20'ye çıkaralım dese dinden çıkar. Aşırı birisi dinden çıkmış anlamına gelir. Bunu Müslümana kullanamazsınız. Bunu ne manaya kullanıyorlar? Efendim, dinin abdestle, namazla, oruçla, hacla, zekatla ilgili ayetlerini alalım. Evlenmekle, boşanmakla, mirasla, ceza hukukuyla ilgili ayetleri almayalım. Din işleri ayrı olsun, devlet işleri ayrı olsun deyince bu diyorlar iyi bu. Bu tam iyi insan, iyi Müslüman diyorlar. Yok, dinin tamamını alalım, dinin tamamını uygulayalım deyince bu tehlikeli diyorlar, bu aşırı dinci bu. Bak, dineyi keşfettik elhamdülillah. Dinde anlaşıldı. Dinin tamamını Allah'tan geldiği gibi, Allah'ın Resulü'nün getirdiği gibi, dinin tamamını tatbik edelim dediniz mi? Vay be, aşırı dinci bu yahu. Aşırı dinci. Hemen oradan radikal dinci, fundamentalist dinci, radikal, efendim aşırı, korkutmaya, Firavun'un korkusu bu. اِنِّي اَخَافُ اِنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ. Ya bu hocaların dediği İslam hakim olursa bizim siyasi düzenimiz kalkar, bizim iktisadi düzenimiz kalkar, bizim tezgahlarımız elimize alınır diye korkuya başlıyorlar. Bırakın diyor, zerûni abdül Musa, şu Musa'yı öldürelim. Hemen ölüm aklına geliyor, hapis aklına geliyor. Demek ki dinin maksadı, meramı, gayesi neymiş? Geldiği ülkenin nizamını değiştirmek. Hakimiyeti hükümdarın elinden alıp Allah'a vermek. Din demek bu demektir. İslam demek bu demektir. La ilahe demek bu demektir. İllallah demek bu demektir. Allah'ın hüküm Allah'ın olacak. Evlenirken de hüküm Allah'ın olacak. Boşanırken de hüküm Allah'ın olacak. Miras taksim ederken de hüküm Allah'ın olacak. Ticaret yaparken de hüküm Allah'ın olacak. Bugün hüküm Allah'ın değil, hüküm hükümdarın. Hükümetin, İsviçre'nin, Avrupa'nın, Amerika'nın hükmü devam ediyor. Faiz nedir, fuhuş nedir? Devlet resmen İstanbul'daki ünumhaneyi işleten, Müslümanların Ayşe'sini, Fatma'sını yabancı erkeklere para karşılığı satan, Allahsız, şerefsiz Ermeni karısı Manukyan'dan en yüksek oranda vergi alıyor ve buna şeref madalyası veriyor devlet. Biz bunu biliyorsunuz, dünya kalmadı. Allah'ın kitabında hükmen haram ettiği içkiyi tekel bakanlığı sabahlara kadar çalışıp dört var diye şarap imal ediyor. Tekel bakanlığı. Sen nerede, İslam nerede? Türkiye nerede, İslam nerede? Hani İslam'ın hakimiyeti? Bütün bunları niye söylüyorum? Efendiler, doğum yıldönümünü kutladığımız Hazreti Muhammed Mustafa'nın getirdiği nizam, getirdiği İslam, getirdiği Kur'an, Türkiye'ye ve dünyanın tamamına hakim oluncaya kadar biz dünyada memnun olmayacağız, mutlu olmayacağız. Ve Resulullah'ın doğumunu kutlarken getirdiği nizamın sistemi yeryüzüne, ülkemize, bölgemize hakim olmasını anlatacağız. Peygamberin muradı buydu, peygamberin gayesi buydu, peygamberin meramı, maksadı, sevdası, kavgası buydu. Bedir Savaşı'nın gayesi vallahi buydu, Hendek Savaşı'nın gayesi buydu. Çünkü peygamber, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah dediği zaman, çok zeki aranlar, şair, edebiyatçı, akıllı, seki Araplarını diler ki, ey Muhammed, sen öyle bir tehlikeli kelime söyledin ki, Arap olanlar da, Arap olmayanlar da seninle savaşına girer. Bakın, Arap olanlar da olmayanlar da seninle savaşına ve savaştılar. Şimdi bütün dünya Müslümanlarla savaşmaya başladı. Demek ki kendini şehadet dirildi. Kendini dirildi. Demek ki canlandı. Demek ki İslam canlanıyor. Demek ki Hz. Muhammed Mustafa sahnanıyor. Demek ki canlılık var ki kafir kudurdu. Afganistan'da kıyamet kopuyor. Demek bir şeyler var. Azerbaycan'da bir şeyler var, Pakistan'da bir şeyler var, Türkiye'de bir şeyler var, Cezayir'de bir şeyler var, Bosna'da, Saraybosna'da bir şeyler var, İslam'ın devletine doğru çalışmalar var, gelişmeler var, oluşumlar var, ayaklanmalar var, İslam'ın geleceği var. Ey Müslüman, şu Mevlid gecesine gelin, Resulullah'ın mesajını, Resulullah'ın manasını, Resulullah'ın davasını, Resulullah'ın kavgasını, Resulullah'ın sevdasını bir kere daha anlayalım ve İslam hakim olmadan bir dokun yanımız Allah'a bağlı. Bana sorarsanız mümin kimdir diye. Bunca kaynaklardan istifade de söyleyeyim ki, mümin kimdir, Müslüman kimdir dediğimiz zaman, Allah'a isyan edildiği yerde, Allah'ın hükümleri çiğnendiği yerde, Allah'ın emirleri çiğnendiği yerde, uykusu kaçarsa, rahatı kaçarsa, iftarı kaçarsa, zevk-i sefası kaçarsa, bu kişi Müslüman. Allah'ın hükümlerini çiğnendiği yerde, başörtüsünü çiğnendiği yerde, Kur'an'ın hükümlerinin çiğnendiği yerde huzuru kaçmıyorsa, uykusu kaçmıyorsa, rahatı kaçmıyorsa, nasılsın diye sorulduğu zaman iyi mi diyorsa bu kişi Müslüman değil. Ne dersiniz bu tarihler? Huzurumuz kaçacak. Allah'ın hükümleri hakim değilse vallahi huzurumuz kaçacak. Çocuklarımız namaz kılmıyorsa uykumuzun kaçması lazım. Karılarımız, kızlarımız kapanmıyor, örtünmüyorsa huzurumuzun, tadımızın, tuzumuzun kaçması lazım. Sofya'da Müslümanlar çiğneniyorsa, Bosna'da Müslümanlar öldürülüyorsa, burada Müslümanın şehit yapması vallahi mümkün değildir. Eğlenmesi mümkün değildir. Zevk-i sefa sürmesi mümkün değildir. مَنْ اَسْفَحَ لَا يَتَّنُّ بِالْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهِمْ diyor. Hazreti Muhammed Mustafa, dünyanın neresinde olursa olsun, müminlerin dertleriyle dertlenmeyen, müminlerin çilesiyle çilelenmeyen, müminlerin ızdırabıyla ızdıraplanmayan kişi, mümin değildir, Müslümanlardan değildir. Dikkat ediyor musunuz? Biz nerede İslam her? Heyhate, heyhate, nimatü adun. Hayır. O halde aziz kardeşlerim, değerli müminler, hayır zamanımızı aldım. Daha hızlarımız var, inşallah devam edelim. Uykumuzdan biraz fedakarlık edelim, ne yapalım? Yılbaşı gecesinden rezilleri kim buyurlar? Saçma sapan bir törenlerle, Hazreti İsa'ya iftirayla kutladıkları İsa'nın doğum gecesinde Hristiyanlar uyumuyorlar. Biz niye Peygamber'in gecesinde uyuyalım bakayım? Biz niye uyuyalım, uyumayalım? Ne var ya? Onun için sabırlı olmanızı istirham edeceğim. Zaten notlarımı bitiremedim diye biz sabaha kadar konuşmak maksadıyla geldim ama ayetlerin daha bir şey için duruyor. Notlarım duruyor. Bana uzatmayacağım. Daha bir hoca kardeşlerim var. İnşallah tüm filmlerde de ne demek istediğimizi, ne anlatmak istediğimizi iki parça anlatmaya çalıştıysak, bakınız, bizim cennetimiz Allah'ın hükümlerine göre idare ediliyor. Evlenirken el fark sahibi olurken, çoluk çocuk sahibi olurken, yürürlükte olan bütün kanunlar İsviçre'den alınmış. İsviçre'den alınan kanunlara göre evleniyoruz. İtalya'dan alınan ceza kanunlarına göre mahkemeler devam ediyor. Almanya'dan alınan ticaret kanunlarına göre alışveriş devam ediyor. Türkiye'de aynı anlatılmaz. Fransa'dan alınan eğitim kanunlarına göre mektepler, eğitimler devam ediyor. Dün akşam Milli Eğitim Bakanı'yla bazı gazeteler açık oturum yaptılar, görmüşsünüzdür. Ne maskaralı gazeteci soruyor ya, siz bir Milli Eğitim Bakanı geliyor diyor, kitapları değiştiriyor, öbürü geliyor, konu değiştiriyor, öbürü biri kaldırıyor, biri indiriyor, biri alıyor, biri veriyor, biri bakılıyor, biri çıkarıyor. Sizin temelli bir eğitim sisteminiz yok mu diyor. Yok yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin belli başlı eğitim sistemi yok. Çocuklarımızı böyle saçma sapan eğitim sistemine emanet ediyoruz. Yetişen talebe yok, okuyan yavru yok, yetişen alim yok, bilgi yok, dünya çapında bir fizikçimiz yok, dünya çapında bir kimyacımız yok, dünya çapında bir yazarımız yok, sayımız yok. Nesi yetişiyor? Çünkü eğitim sistemi yok. Her şey neticede zulme kayıyor, terörizme gidiyor, anasına gidiyor. Bakın doğum halini görüyorsunuz, her gün ölüm, ölüm, ölüm, zulüm, zulüm, zulüm, kan akıyor. Korkun, insanların kanı hayvanlarınkinden daha çok akıyor şimdi. Bu anda Türkiye'de insanların kanı mezbahalardaki hayvanların kanından daha çok akıyor. Öyle değil mi? Öyle. Hani hakkımızı koruyacak vardı, hani hırsımızı koruyacak vardı, hani kanımızın akmasını önleyecekler. Bunlar kanın akmasını önleyemezler ki, kendileri kan akıyorlar. Allah'ın hükmünü bırakmış, başka hükümlerle uğraşıyorlar. Onun için mevcut siyasi iktidardan işletimizin korunmasını bekleyemeyiz. Dinimizin, imanımızın, neslimizin, neslimizin, malımızın, mülkümüzün, vatanımızın korunmasını bekleyemeyiz. Allah'ın hükümleri hakim olursa ancak gaye hasıl olabilir. Olmazsa hepsi hidayetler altında demektir. Bunu böyle iman etmek lazım. Bu hastalıkla bu gecemiz... Dinleri koyalım, şuraya da dini koyalım. Siz de sakın bu dini devlete karıştırma deyin. Devlet ne olması lazım diye demek, dinsiz olması lazım deyin. Yani vallahi sayın sandım bu kelimeyi sen kullandın, ben kullanmadım. Şu anda gözümün önüne o sandım geliyor, fazla sayısı. Şöyle bir an durdu, dedi ki, hocam dedi, vallahi bizi aldatmışsın zalim oldu zalimler. Sana söylüyor bu. Yahu sizleri çaya karıştırmadığın zaman çay şekersiz oluyor da dini devlete karıştırmazsan devlet niye şekersiz oluyor? Benim mantığımı mı yiyeceksin? Benim beynim için. Mantığımı mı yiyeceksin? Seni aldatıyorsun. Seni yanıltıyorsun sen. Seni sıkıtıyorsun bakayım. Artık köy bitmiyor. Allah'ın izniyle bu sefer tamamdır. Kimseyi kandıramazsan. Allah'ın izniyle söylüyorum. Müjde olsun diye söylüyorum. 2000 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti İslam devleti olacaktır. Bir devlet olacaktır. Hazreti Muhammed'in devleti olacaktır. Hep beraber bir kelime-i şehadete uyanın. Eşhedü en la ilahe o halde şimdi din kelimesinin manası geldi. Din kelimesinin manası geldi. Din ne demek? Efendiler samimi olarak söylüyorum. Vallahi din-i İslam, dinin ve din-i İslam'ın ne olduğu bugün Türkiye'de hakkıyla biliniyor. Bunu ifade edeyim. Din ne demek? Kur'an'dan misal vererek bu kelimeyi açıklayacağım. daha bakalım acele etmeyelim inşallah. Mevzu devam ediyor. Notlarım var burada çünkü. Bakın. Din deyince, din. Üç harfi kelimen ve dine din. Din deyince aklımıza öteden beri anlatılanlar, söylenenler, konuşulanlar tabi kafada az veya çok yerilmiş olacak ki din deyince akla abdest geliyor, namaz geliyor, oruç geliyor, hac geliyor, zekat geliyor, cami geliyor, cemaat geliyor, secde geliyor, seccade din deyince. Bakalım. Ama acaba öyle mi? Yani Peygamberimiz Efendimiz din İslam'ı getirirken, din namına bir hadise getirirken neyi hesaplamıştı? Allah'ın hesabı nedir? Peygamberin hesabı nedir? Din nedir? Şimdi aziz kardeşlerim, buraları anlamamız lazım. Buraları anlamazsak yaşadığınız müddetçe, kitabı, peygamberi bırakmadığınız müddetçe sizi Avrupa'da kabul etmeyecektir diye devamlı Rabbimiz ikaz ediyor. Asrın bütün olaylara bu göz bakıyor. O ne demek? Bakınız, Yusuf suresinden bir misal vereceğim. Dini, aynı kelimeyle çünkü o da geçiyor yani. Yusuf suresi var. Bir de El-Mü'min suresinde bir ayet buldum. 26 numara. El-Mü'min suresinin 26. ayetini misal vereceğim şimdi. Bakınız, dini nasıl anlamamız lazım? Şimdi bazı yazarlara, çizerlere, profesörlere, parlamentodaki bazı siyaset adamlarına sorarsanız, din nedir efendim? Sayın Profesör, hani şimdi bazı spikerler, haber spikerleri, röportaj yapan bazı böyle elemanlar var. Soru sordukları adamın ağzına bir boru uzatırlar. Boru uzatır, sokuyor. Ağzına sokar garip olur. O da o boruya bir şeyler söylüyor. Şimdi, desek ki Sayın Profesör, din nedir? Yani din deyince ne anlıyorsun? Aynen şu cevabı veriyorlar. Biz çok dinledik bunları. Efendim, din bir vicdan işidir. Din Allah ile kul arasındaki bir inanıştır diyor. Bakın, dini nasıl basit bir hale getirmiş. Neymiş efendim din? Allah ile kul arasındaki bir inançmış. Topluma yansımazmış, devlete yansımazmış, hayata yansımazmış, din bir inanıştan ibaretmiş, vicdan işiymiş, dünya ile bir alakası yokmuş dinin, devlet ile alakası yokmuş dinin, din ayrıymış, devlet ayrıymış, bak bak bak bak bak, din ayrıymış, dünya ayrıymış, din sadece inanmakmış. Hayat ile, yaşamak ile alakası yokmuş. Din işleri ayrıymış, dünya işleri ayrı. Bakın profesörler böyle söylüyor. Peki, peygamberlerin getirdiği din bu mu acaba? Yani peygamberler geldikleri ülkelere, bölgelere, beldelere, kıtalara, insanlara bunu mu yani? Bu manada bir dinli getirmiş. Hayır. Geçen cuma İmes'te Sanayi Camisi'nde anlattım. Uzun yıl, bir buçuk saat bir ders yaptım. Hepiniz biliyorsunuz. Hangi peygamber, hangi ülkeye, hangi bölgeye peygamber olarak gönderilmişse evvela o bölgenin hükümdarıyla, o bölgenin kralıyla, o bölgenin devlet başkanıyla peygamberler kapışmış mı kapışmamış mı? Kapışma. Bak gördün mü? Yönetim. peygamberlerin karşısına ilk dikilen hükümdarlar olmuşlar. Niye ya, ne var? Sade bir inanç getirmiş onların dediğine göre. Kimsenin hayatına karışmıyor, kimsenin caddesine karışmıyor. Ha, demek ki bu manada bir din yok. Din demek ne demektir öyleyse? Peygamberlerin getirdiği din nedir? Niye din geliyor? Sadece inanmaktan ibaret bir hadise olsa kimse kızmaz, kimse küsmez. Niye çatışsın, niye boğuşsun? Demek ki din sadece inançlardan ibaret değil. Din, Allah'ın gönderdiği dinin gayesi var, manası var, maksadı var. Din ne demek? Din, hangi yere, hangi peygamberle göndermişse, o memleketteki, o bölgedeki, o ülkedeki iktidarı, hakimiyeti, kralların, zalimlerin, fasıkların, kafirlerin elinden iktidarı alıp Allah'ın iktidarını temin etmektir. Din budur. Onun için karşı geliyorlar. Bakınız mesela Ebu Cehil, biliyorsunuz. Ebu Cehil ki Mekke yönetiminin, Mekke devletinin başkanıydı. Hepiniz biliyorsunuz yani. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz 40 yaşına gelinceye kadar Mekkelilerin arasında yetişti. Mekkeliler, o da Mekkeli. Ebu Cehil de Mekkeli, Hazreti Muhammed de Mekkeli. Öyle değil mi kardeşim? 40 yaşına kadar onlarla beraber, onların arasında, onların içinde, aynı bölgede, aynı şehirde yaşıyor. Ve Ebu Cehil de dahil olmak üzere bütün Mekkeliler Hazreti Muhammed'e bir kelimeyle hitap ediyorlar. Ne diyorlar? Muhammed'ül Emin, Emin, Emin. Ne demek Emin? Çok güvenilir demek, emanet sahibi. Muhammed'ül Emin. Yani çok güvenilir, çok sağlam, çok emanet sahibi. Her şeyi emanet edebilirsiniz, öyle güvenli, güvenilir Muhammed, inanılır Muhammed, sağlam Muhammed demek Muhammed'in emin. Ebu Cehil de böyle söylüyordu. Ne zamana kadar böyle söylüyordu? Ne zamanki 40 yaşında Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam peygamber olarak seçildi, peygamberliğini aşına vurdu, ağzından ilk kelime çıktı. Dersin başında dedim, ilk kelime nedir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu kelime çıkar çıkmaz en evvel Hazreti Muhammed'e Ebu Cehil düşman oldu mu olmadı mı? Oldu. Ebu Cehil devlet başkanıydı. Niye düşman oluyor? Demek ki peygamberimizin mübarek ağzından çıkan bu la ilahe kelimesi doğrudan doğruya hangi hedefi gösteriyor? Ebu Cehil'in başında bulunduğu küfür devletini gösteriyor. Hedef orası mı? Her peygamber nereye peygamber olarak gönderilmişse oranın yönetimiyle, oranın firavunuyla, oranın kralıyla, oranın hükümdarıyla uğraşmış. Ya Allah'ın hakimiyeti, ya kralın hakimiyeti şeklinde bir kavşağa gelmiş, Allah'ın hükümleri hakim oluncaya kadar peygamber mücadele etmiş. Peygamber bu demek zaten. Demek ki dinin manası başka. Bu ülkenin anladığı manada değil mi? Sure-i Yusuf'tan misal vereceğim demiştim. Şöyle ayet okuyorum. Efendiler, Rabbimiz Hazreti Yusuf ile alakalı kıssayı anlatırken şöyle buyuruyor. كَذَٰلِكَ تِبْنَا لِيُوسُفْ مَا كَانَ لِيَأْفُزَ اَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ. Bakın, فِي دِينِ الْمَلِكِ, melikin dini. Burada din kelimesi var, el-melik kelimesi var. Melik demek kral demek. El-melikü, hükümdar demek, kral demek. Yönetimin başındaki adam demek, melik, melik, melik. din melek. Melekin yani hükümdarın, kralın dininde. Kralın dini ne demek? Kralın dini olur mu? Din Allah'tan da İslam'dır. İslam'dan başka din yok ki. Buradaki din ne manaya geliyor? Kralın düzeninde, kralın hukuk sisteminde demek. Buradaki din kelimesi, nizam, sistem, hukuk nizamı, hukuk düzeni demek. Yani kralın tesis ettiği düzende, kralın hukuk düzeninde, kralın siyasi düzeninde demek. Fî dîn-i melik. Demek ki Allah'ın dini dediğimiz zaman Allah'ın hükümleri hakimse Allah'ın dini. Kralların hükümleri hakimse kralların dini. Tabir edeceğim. Bir topluma Allah'ın hükümleri hakimse o milletin dini nedir? İslam. Bir topluma Allah'ın hükümleri hakim değil de başkalarının kanunları hakimse orada din, İslam yok. Dinin hükmü yoktu, hakimiyeti yoktu, geçerliliği yoktu böyle. Burada anlatılması ne şudur? Hani Hazreti Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz Mısır'da hükümet makamına geldi. Hükümet makamına geldi, yetkili bir makama geldi. Mesela uzun uzatmayacağım, kısa keseceğim. Ve o esnada da hepiniz biliyorsunuz hikayeyi, bir kıtlık meydana geldi, kıtlık. Kuraklık oldu, kıtlık oldu, buğday yetişmedi, ekmek, un yetişmedi. Muazzam bir sıkıntı, kıtlık oldu. Yalnız Mısır'da Yusuf Aleyhisselam'ın yönetiminde, hükümet başkanlığında kıtlık yok. Bol miktarda buğdaylar var, stok edilmiş ambarlara, silolara, stoklara doldurulmuş buğdaylar var. Bu kıtlık olan yılda her tarafa gönderiyor. Yusuf Aleyhisselam'ın babası Yakup Aleyhisselam çocuklarını Mısır'a gönderdi. Gidin bize de buğday getirin. Duyduk ki oranın hükümdarı, oranın hükümet yetkilisi herkese buğday veriyormuş. Bizim de buğdayımız yok. Yavrularım gidin buğday getirin dedi biliyorsunuz. Onlar da Mısır'a geldiler. 11 kardeş, 11 tane karayarız delikanlı Yakup Aleyhisselam'ın çocukları. Göze batan, böyle güçlü, kuvvetli, iri yapılı, dimdik çocuklar. Ali Yakup, Yakup'un çocukları. Hatta Mısır'a gönderirken bir talimat veriyor Yakup Aleyhisselam diyor. Ya Buneyye, la tedhulû min bâbin vâhid, ve dhulûhâ min ebvâbin müteferrikâ. Ey yavrularım, ey aslanlarım, çocuklarım, Mısır'a girerken, Mısır şehrine girerken la tedhulû min bâbin vâhid, tek bir kapıdan girmeyin. Hepiniz böyle peş peşe dalyanlar gibi, aslanlar gibi bir kapıdan hepiniz girmeyin. وَدْخُلُوهَا O Mısır'a girin مِنْ اَبْوَابِ مُتَفَرِكَ Ayrı ayrı kapılardan girin. Dikkatleri çekmeyin. Ajanlara muhatap olmayın. Mazara muhatap olmayın. Dikkate muhatap olmayın. Dikkat çekmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Hepiniz bir kapıdan girmeyin diyor. Bana kadar canlı dikkat olsun. Peygamber şu kadar olmak. Mısır'a geri girdiler, uzatmayacağım. Yusuf Aleyhisselam'ın makamına buğday istemek için çıktılar. Tam Yusuf olduğunu bilmiyorlar. Hükümet yetkilisi olmuş, Maliye Bakanı. Yusuf'un huzuruna kardeşleri girer girmez, Hazreti Yusuf hepsini tanıdı. Vay yaramazlar vay! Siz beni kurda yedirmek istediniz ama bak ben buradayım dediğini. Dediler ya babalarına Yusuf'u ekele hüzzeydi. Baba Yusuf'u kurt yedi demedi mi? Kurt yedi. Yedirmeyin Allah yedirmez. Kurda yem yaptıkları adamın buğdayını yiyecekler şimdi. Ekmeği yiyecekler. Şu tecelliye bak. Tanıdı hepsini. Bak onlar tanımadılar. Asla fark etmediler. Şimdi İçlerinden çok sevdiği bir kardeşi vardı Yusuf'un. Biliyorsunuz adı neydi? Bünyamin. Bünyamin'i çok seviyor. Onu yanına alıkoymak istedi. Onu memlekete göndermek istemedi. Cebren alsa olmaz. Kaffen alsa olmaz. Ya nasıl yapayım da ben bu Bünyamin'i çaktırmadan, sezdirmeden, anlatmadan yanımda tutayım diye merakla bir düşünceye daldı, bir hesap yapmaya başladı, bir plan diyelim, plan yapmaya başladı. Ne yapacak? Ne yapsın da bu Bünyamin'i sezdirmeden yanına alıkoysun istiyor, seviyor. Ben onu kalsın diyor. İşte Cenab-ı Hak bu hadiseyi anlatırken diyor ki, kezalike, işte böylece, kibna li Yusuf'e, Yusuf'a bu hileyi biz öğrettik. Bu planı, Yusuf'a bir plan öğrettik. Yusuf'a bir yol öğrettik diyor, yol. Neydi o yol? Eğer bu yolu, bu planı öğretmeseydik diyor Rabbimiz, مَا كَانَ لِيَعْفُزَ اَخَاهُ kardeşi Bünyamin'i yanına alıkoyamayacaktı. Yanında tutamayacaktı. Onların elinden alamayacaktı. مَا كَانَ لِيَعْفُزَ alıkoyacak değildi, alamayacaktı. Tutamayacaktı. اَخَاهُ kardeşini فِي بِيْنِ مَلِكِ hükümdarın dinine, hükümdarın sistemine, hükümdarın hukukuna, kanunlarına göre başka türlü Bünyamin'i yanına alamayacaktı. Ne yaptı? Hükümdarın bir kanunu vardı biliyorsunuz. Mısır hükümdarının, Mısır kralının bir kanunu vardı. Bir kimse, bir kimsenin malını çalarsa, eşyasını, malını çalarsa ve çaldığı mal ve eşya da hırsızdan çıkarsa, o hırsızlık yapan adam, malını çaldığı adamın kölesi olur. Köle. Vay namussuz. Para bu adamda çıkar, sen malını çaldığı adamın kölesisin derler, bir köle olur. Böyle bir kanun var, böyle bir siyasi bir madde var, ceza maddesi var, hukuk maddesi var, kanun maddesi var. Mısır kralının kanunu da öyleydi. Hırsızlık yapan adam, çaldığı mal yanında çıkarsa, yükünde çıkarsa, yanında çıkarsa, malını çaldığı adamın otomatik kölesi oldu. Hemen aklına bu geldi Yusuf Aleyhisselam'ın. Bütün kardeşlerine buğday verdi, yüklerini yükledi. Bünyamin'in yükünü de yükledi. Fakat çuvallardan birisinin içine altın kaplama bir ölçek var. Ölçek, buğday ölçtüğü ölçek var. Ona ne diyorsunuz? Ölçek işte. O altın kaplamanın ölçeğiyle Bünyamin'in buğday yükünün içine soktu, sakladı. Ama Bünyamin'in haberi yok bunda. Bir plan bu. O ölçeği yükünün içine soktu, kervanı yola koydu. Hadi gidin bakayım. Yolda giderken hemen zabıtayı gönderdi. Gidin şu yüklü adamları yakalayın. Sarayın ölçeğini çalan var. Ölçek kayboldu. Altın kaplama ölçek kayboldu. En son yüklerini bunlar yüklediler. Çalsa çalsa bunlar çalmış olur. Gidin orayı. Dedi, emir verdi. Zabıta geldi. Polisler, güvenlikler geldi. Bünyamin'in yükünü yıktılar. Şöyle ellerini soktular. Pim diye ölçek çıktı. Haa sen çaldın ha? Senin yükünden çıktı ya bu. Gık diyemedi ne misin? Kralın kanununa fi dini melik bakın. Kralın kanununa, burada din kelimesi kanun manasına geliyor. Hüküm manasına geliyor. Kralın hükmüne, kralın dinine göre ne olması lazım şimdi Bünyamin'in? Çaldığı mal çıktı yanında. Hükümdarın yahut hükümet yetkilisinin resmen kölesi olması lazım. Bünyamin'i aldı, yanına köle diye koydu. Sonra tabii kardeşi olduğunu söyleyince sarmaş dolaş oldular. İşte işte. Ve senin yanına almak için bu hileye başvurdum dedi. Bu hadisi anlatırken kezalike kibna Yusuf'e Yusuf'a bu planı biz öğrettik diyor Hazreti Allah. Biliyor musun? مَا كَانَ لِيَا حُزَيْفَهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ Eğer bu planı öğretmeseydik, kralın kanunlarına göre, kralın hükmüne göre, kralın düzenine göre Bünyamin'i kardeşini yanına alamıyordu. Ha, demek ki din demek hukuk sistemi, yönetim sistemi, yönetim biçimi, kanunlar, hükümler, nizamlar demektir. Din kelimesi, hak kuramasa din. Kurulu düzen, sistem anlamına geliyor. İşte Allah'ın Resulü'nü göndermesi, din İslam'la göndermesinin bir gayesi var. O Allah'ın hükümleri hakim değilse o bölgeye, Allah peygamberini gönderiyor, oradaki hükümeti, oradaki hükümdarı kaldır, benim hükümlerim oraya hakim kıl diye peygamber gönderiyor. Hazreti Muhammed de bu masam için gelmiştir. Ebu Cehil bunu anlar anlamaz Hazreti Muhammed'e karşı gelmiştir. Eyvah, bizim hükümetimiz, bizim hükmümüz gidecek, Allah'ın hükmü gelecek diye peygambere karşı gelmiştir hemen. Adam cin gibi anladı mesela. Hemen anladı. Zeynep bir sistem olduğunu, bir hüküm olduğunu kavramak lazım. Bir anlayışımıza göre, mesela şimdi bizde iki türlü bir anlayış var. Namaz kılarken, abdest alırken, namaz kılarken, oruç tutarken, hacca giderken, zekat verirken Allah'ın hükümlerine uyuyoruz. Tamam, abdest alırken Allah'ın hükümlerine uyarak abdest alıyoruz. Öyle değil mi efendiler? فَنْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَامِ Ayet var, hüküm var. Abdest alırken Allah'ın hükümlerine uyuyoruz. Tamam, elhamdülillah, iyi. Namaz kılarken de Allah'ın hükümlerine uyuyoruz. Oruç tutarken de hükümlerken de Allah'ın hükümlerine uyuyoruz. Ama, burada bir amma koydum. Müslümanların halini söylüyorum. Ama Türkiye'de şu anda evlenirken, boşanırken, giyim, kuşam meselesinde giyinirken, kadınlarımızı giyindirirken, bir kadınla evlenirken, bir kadınla boşanırken, babamızdan kalan mirası taksim ederken, Türkiye Cumhuriyeti'nde Allah'ın hükümlerine uyuluyor mu, uyulmuyor mu? Uyulmuyor. Bak gördünüz mü? Din hakim değil. Abdest alırken Allah'ın hükümlerine uyuyorsunuz, uyuyoruz bize dahil. Ama mirasımızı taksim ederken İsviçre'den alınan ve adına medeni kanun denen kanunlara göre mirasımızı taksim ediyorsunuz. Oldu mu şimdi? Bak, din hakim değil. Demek ki Türkiye'de Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın maksadı, gayesi hasıl olmuş mu olmamış mı? Olmamış. Din hakim değil. Peygamberin gayesi, davası neydi? Allah'ın bütün hükümlerini peygamber olduğu dünyaya hakim kılmaktı. Demek hakim değil. Şu anda nikahınızın altında bulunan hanımlarınızın sizin nikahınız olduğu, sizin karınız, sizin eşiniz olduğunu Allah'ın hükümlerine göre mi ispatlıyorsunuz, İsviçre kanunlarına göre mi? Siz söyleyin. İsviçre kanunlarına göre, Allah'ın hükümlerine göre hiçbiriniz hanımınızın sizin eşiniz olduğunu vallahi ispatlayamazsınız. Niye? Geçerli değil. Vallahi soruyorum. Abdest alırken Allah'ın hükümleri geçerli oluyor da, evlenirken Allah'ın hükümleri geçerli oluyor. Bu oyun ne? Bu tuzak ne? Bu rezalet ne? Buna kim mani oluyor? Namaz kılarken Allah'ın hükümleri hakim oluyor da, ticaret yaparken niye Allah'ın hükümleri hakim olmuyor? Mani ne buna? Bunu kim yaptı bunu? Oruç tutarken Allah'ın hükümlerine riayet ediyorsunuz da değil yaparken, hükümet kurarken niye Allah'ın hükmüne riayet edilmiyor? O da Allah'ın emri, bu da Allah'ın emri. Ha yok hocam sen anlamamışsın. Sen anlamamışsın. Laiklik diye bir şey var. Allah dünyaya karışmayacak. Allah devlete karışmayacak. Vay alçak var. Sana kim koydu bu sınırı, kim çıkıyor? Sen kim çıkıyor bu sınırı çiziyorsun? Allah dünyayı yaratacak, Allah kadını yaratacak ama Allah kadınlara karışmayacak. Vay zalimleri. Hem Allah yaratıcı olacak, hem de yarattığı kadına, erkeğe karışmayacak. Sen kime yutturuyorsun bunu ama yetmiş... Ya efendiler, Allah yol yüzüne karışmayacak diyor. Hani Kur'an-ı Kerim'i açın okuyun. Muazzam derecede şu kelimelere şahit olacaksınız. Allahu Rabbus semavati vel ard. Allah ne demek? Göklerin de Allah'ıdır. Siz söyleyin. Yerin de Allah'ıdır. Rabbus semavati. Göklerin Rabbidir Allah. Vel arz. Arzın da yerin de Allah'ıdır. Lillahi mülkü semavati vel ard. Göklerin de mülkiyeti Allah'ındır. Yerin de mülkiyeti Allah'ındır. Diyor mu? Kur'an demiyor mu? Diyor. Ama laikçiler ne diyor? Allah yeryüzüne karışmasın diyor. Yeryüzünün mülkiyeti Allah'ın değildir diyor. Yardım mı? Bunu söyleyenler vallahi kafir olur. Billahi kafir olur. Vallahi müşrik olur. Bakın müşrik. İki tane Allah kabul etmiş laikçiler. Bir göklerin Allah'ı, bir yerin Allah'ı. Göklerin Allah'ı Allah olsun. Yeryüzüne Allah karışmasın. Yeryüzünün Allah'ı da biz olalım demişler. Vallahi böyle filan. Hakimiyet Allah'ın olmasın yeryüzünde. Hakimiyet.